دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 0300518829. شکریہ. نماند اللہ مثل خوشتے خود اللہ دا مثل مثل نو خشتہ ترجمہ دادا چکاف زائد کا او دا مثل پمان دے ذات کا، کاف زائد دے او مثل پمان ذات، لیسا کمثلی شیعون مانو سی لیسا کذاتی شیعون، اس کے دا مثل پمان دے ذات شی نو کہ کاف زائد نومش نو خشتہ مانا دا لیسا کذاتی شیعون، دے اللہ ذات دے اللہ دا ذات پشان اس نشتے، اللہ دا ذات پشان حصے نشتے دے اس دا غطر حصے کرا. اور دا غزے کے قرطبی لکی چلے سکا ذاتی ذاتن ولا کا فیلی کی فیلن ولا کا وصفی، دے اللہ دا فیل پشان دا چا فیل نشتے، دا غیر دا ذات پشان دا چا ذات نشتے، دے دا صفات پشان دا چا صفت. لے سکا مثلی المثل بمانے الذات لئلا يلزم منه نفي مثل المثل، از کتاب التفصیل د ابن الجلزی جزی لیسا کذاتی شیون و سمیع البصیر، ولی اللہ د هر زینا هر س اوری مخلوق نشا اوری دے بے اسباب، البصیر لو مقالید السماوات اللہ په قبضه کې د اختیارات اسمان نظم کو فراخیر چاله چرادو کی و یقدر او پندازی ور کوي تنگی اے پندازی ور کوي، انه بكل شیء علیم اللہ پر سبانی پوا دے، او گورا سود دلائل شلو ویا گورا کارنامی دا اللہ فاتر سماوات پیدا کن کے دسمانو نو، یو بیا بل انعام دا باری تعالی جال لکم من انفسکم ازواجا ستا زینت دے پارا ستا آرام و سکون دے پارا ستا دا جنس نے جوڑا ور پیدا کرے دا، بیا دریم نعمت لیسا کذاتی شیعون، بیا سلورم وهو السمیو، بیا پیزم البصیر، شپگم لو مقالید السماوات تمام خزانی دے اختیار کی دی، وم یبسط الرزقا رزق کمی او زیاتی، انہو بکل شن علیم لس نہ لس ویقدر نو انہو بکل شن علیم دس، لس دلائل دے اللہ پو وحدانیت، شرع لکم من الدین اللہ مقرر کر دل پارستاس دین، شرعا بمانے ازہرا شرعا بمانے تقررا تقررا و ازہرا، اللہ ظاہر کرے دے اللہ مقرر کرے لپار استاد دیننا ما غدین وصابی نوحا چلا حکم کرو پاگی باندی نوح علیہ السلام تا واللزی اوہینا علیہ کا آگا کتاب چماتا تا وہی کرے دا وما وسینا بی ابراہیما آگا وہی چمنگا وسیعت کرو پاگی بانی ابراہیم علیہ السلام تھا موسیٰ علیہ السلام تھا عیسیٰ علیہ السلام تھا ان اقیم الدین، سبحان اللہ اوہی سوا ابراہیم وہی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام وہی ادنو علیہ السلام سوا ان اقیم الدین قائم ساتے دین قائم ساتے مسلد توحید ان اقیم الدین اطاعت والعبادت للہ طاعت اور عبادت یو اللہ لخاص کے ولا تتفرقوا فيه او پدی کی او بس اختلاف مکہ ہے کبر علی المشرکین دیر گرانادا کبر گرانادا گرانادا کو مشرکان باندھی ما مسئلہ تدعوهم الیہ چتاغی لو ترا بلی مشرک باندھ توحید مسئلہ گرانادا اللہ یجتبی لے اللہ راخ کی خا یجتبی راخ کی را رسی لکتا مخ یجبا الیہ ثمرات کل شے اللہ راخ کی مسلی دا توحید تا ارغ چال را چید اللہ کو خشی لکا قرآن تا اللہ راخ کی ارغ سو چا اللہ کو خشی دیر خلق پا دیزمکا گرزی اگر نرازی او سوک ناسی نو اگر راخ کل شوی دی ویادی خاص کئی الہی دی توحید تا من آغا چال را یونیب چروجو کئی دا اللہ دین تا وما تفرقو جواب دا دریمی شو بے او دل تا جواب دا سوال شو شرعبانی اعتراض دے ہر کل چیزا طول پیغمبرانو دین سو ان اقیم الدین طول پہ یو دین ادرے گئے ہر طول انبیاء دین دین توحید دے دا اختلاف دا کم گٹ راغے، دا اختلاف دا کم زین راغے؟ نو جواب، وما تفرقو اختلاف نو کرے پدی مسئلے دا توحید الا من بعد ما جام لیلم، مگر آ خلقو کراو چراغ لاغی تا علم. افتراق اختلاف نو اچولے پدی مسئلہ کی دی ملیانو الا من بعد ما جام لیلم، مگر پس دینا چراغ لاغی دوی تا علم. آغای والی واچو بغیم بینوں لوائی دا بغزنا، لوائی دا حسدنا، لوائی دا طلب دا ریاستنا، لوائی دا طلب دا جاو مرتبینا، از خازن، از خطیب، از قرطبی و دیر تفاسیرو. ٹھیک شو، اختلاف نو اچولے پدی مسئلہ کی مگر چھا آل علمو، او کلا من بعد ما جام علمو پس دین چراغل ورت علم، ولی واچو اختلاف بغیم بینہم، اے طلبن للریاستی، طلب در ریاستو جا اور مرتبہ. تشوا حدیث کی راضی، ایاکم والفرقتا فانها مولکتن، ایاکم والفرقتا، اے خلقو تاسو تویم زان بچ کے دا فرقتنا، ولی فانها مولکتن دا فرقت سبب دا ہلاکت تے. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دے سمرقندی وی ورویہ فی الخبر، ان لکل شیء آفۃ وآفۃ الدین الہوا، دار یوسید پر آفت وی خود دین د ختم دو آفت الہوا، خواہشات نفس تے چکل انسان باند نفس زور ضرور شی بیا دین د نافرمائی دا اللہ شروع شی، بیا توحید کم گتی ہوئی، پہ حدیثو کم گتی ہوئی، سنت کم گتی ہوئی. او دیزا کی ما تفرقو باندی قرطبی و خستہ جملے لکھتے دا، چھ ما تفرقو اللہ من بعد، چھ دا تفرق لوجہ دا قصور دا بیان ننو، چھ پا دی بیان کسا قصور راغلے دے، بلکہ دا لوجہ دا بغی نا، یا لوجہ دا ظلم نا، یا لوجہ دا اشتغال فی الدنیا نا. خلق اللہ دنیا خیشوا او باغیان شلا، ظلم شروع کر، اللہ دی توحید خلاف شروع کر. ولولا جواب دا سوال دے، او چی باغیانو ظلمن اختلاف کر دے، دی کلمی وقت کل پکارو، دی بان عذاب پکارو، عذاب ولی لانگی. جواب، ولولا کلمتن کہ چرنے فیصلہ مخ استاد رب طرفنا، علاج المسمات نیٹی مقرر، لقضی بینہم، خام خب فیصلہ شواب میں دودوی کے، اور بشک آخلت او رسول کتابا چچال میراز کے ورکر شوید کتاب، یعنی پاتی شوید ورطا، من بعد ان پست دی ضرورنا لفی شک من مریب، من بعد ان پست انبیاء علیہ السلام نا. یو یا ان لزین او رسول کتابا من بعد ان پست انبیاء نا لفی شک نا دی پشک کی دی منو دی کتاب نا مریب، شک در شک، داسی شک دے چی آرام ورطن ورزی. فلذالک امور خمسہ متفرعہ وما سبق باندے، ہر کل چی دین توحید دا طول انبیاء یو دے، یو اور اختلاف دا باغیانو ندے، او سببی سبب دا اختلاف ریاست جاو مرتبہ دا. فلذالک فدو، پس لپارد دغی توحید فدو، اے بلنا کوا خلق لا توحید تا، واستقم او کلک شاپ دعوت توحید کما امرتا لکا چا مرشید تا تا، ولا تتبی آواهم او موافقت مکوا پا عمل سرا خواشات دی خلقو. دا خطیب سیب لکی، فدو اے بالتوحید واستقم على الدعوتی ولا تتبی بعمل، یا سو پس بلا خلق لرا توحید تا، واستقم کلک شاپ دعوت توحید، ولا تتبی آواهم او تابداری مکوا پا عمل سرا تخواشات دی خلقو. وقل ویا دی خلقو تا، آمنتو بی منزل اللہ من کتاب، ما یقین کرے دے او ما تصدیق کرے دے پارا کتاب دا اللہ چلا را لے گلے دے ما تا او انبیاء اکرامو تا، من کتاب ان چہر کتابی میں کتاب دیکھا نا ہر کتاب مارا پکے اور اوائے چما ایمان راوڑ دے پا کتاب چلا را لے اے پار اغسی چلا را لے گلے دے من کتاب چھ ہر کتاب بھی ہر کتاب بھی خوچد اللہ بھی نمانا تورات منم انجیل زبور منم اور قرآن خود ما کتاب دے زٹول اسمانی کتابوں نا برحق منم و امر تو ماتا مرشو دے لحاظ بینکم چھ برابر راولما پمینستازو کی پرسول دا مسلی زاد المسیح لکی ایفی تبلیغ الرسالت اللہ ربنا و ربکم اللہ رب زمان دے استاسو لنا آمالنا زمان فیدی دے پار زمان آمال دی ولکم آمالکم او تاز پار استاسو آمال لا جتا بیننا و بینکم سمانا نشتے معارضا انشتے مقابلا زمنگا استاذ بمینس کی دیدی سمان شوا علام قرطبی ہوئی لا حجت بیننا و بینکم لان البراہین قد ظہرت والحجج قد قامت فلم یبق الا العناد بعد العناد لا حجت ولا جدال لینا خیستا خبر ہے کرنا لا حجت بیننا و بینکم ستاو زمنگ بمینس کی اس جگر انشتے بلی زکات براہین قد ظہرت اللہ ذ توحید دلائل تو سامرشلا اللہ کار کر اول حجج قد قامت اللہ پہ توحید دلائل موجود دی اوچ دلائل موجود سلل اس اس نے دی پاتے مگر انادی پاتے دینو او دے انادی علاج نشترے اللہ یجمع بیننا اللہ با یوزے والی راولی جمع بکی منگلا قیامت کے ویلہ المصیر اللہ یجمع بیننا قیامت پرد با اللہ منگا جمع کی او بیا بل تکید حق و دباطل امتیاز جدی بوشی اقبل پردے با معلوم شی انزم دل تویم یو خبرا چھ یار من چون شد جدا یار من چون میں شود جدا داسی بایم یار من چون شد جدا یار من میں شود جدا فریاد من پیش خدا ہر گاہ خوام این دعا اللہ یجمع بیننا ہر گاہ خوام این دعا اللہ یجمع بیننا ویلہ المصیر والذین یحاجون فی اللہ جواب دے سوال مقدر یلدا سورت سڑے رو روئے نقوان کی حضی رز کی بیا گرانش گیا نا وہ سوال دے بل سوال دے سوال دا دے جزا دین دا توحید خود اٹول انبیاء و اختلاف راغے دا چتن راغے اختلاف راغے دا باغیان و دلاسا باغیان و دلاس اختلاف راغے ار کرچ اختلاف پلاس دا باغی راغے اس دا امیان و سقصور دے امیان و سقصور دے زکر چی امیان خو امیان دی نو اتوی خو ان پڑھ دی نو دا غی جواب والذین یحاجون فی اللہ ہر کسان چ جگر قید اللہ پہ دن کے من بعد مستجیب اللہ پس تغینا چ قبول شوید دا دن استجیب لہو پس تغینا چ قبول والے کر شوید دی دن یا سو پس تغینا چ قبول والے کر شوید دی دن حجتهم اعتراض دا غی دا غزا باطل دے اس حجت پہ ماند اعتراض سنو اعتراض ختم دے او کی مانشی حجتهم دلیل دو دی دا عزتن باطل دی نوچی دلیل شتے دو سنگا باطل دی نمانا یادکا من بعدی مستو جیب علا پس دینا چی قبول والا کرشوی دی دی دن حجتهم ا حجت دو دی اللتی اغا زعموها از خطیب ا حجت چی دوی پی گمان دا حجت کرے دی دا عزتن زائلتن باطلتن این در ربهم معنی یاد شو وعلیم غضبن او پا دوید اللہ غضب دے ولم عذابن شدید او دل پار دے عذاب سخت سخت عذاب دل پار دے دی اس مسئلے تا وقی دا والذین یحاجون فی اللہ آغا خلق چی اختلاف کئی دا اللہ پا دن کے پس تا قبول والی دا دننا ای خبر معتبرا ندا تیک شو اے دا ناپویا سری حضر معتبرا ندے ولی استجیب لہو کہ تو اے چھ فلان کے مولا فلان کے مالے کا زبر درتے ہیں چفلان کے مولا فلان کے کہ مثلا تو احمد رضا خان نپید اور نعیم الدین نپید ٹھیک شوا اور زبر ہوتے انور شاہ کشمیری ہو گورا مفتی کے فات اللہ ہو گورا اشرف علی تھانوی ہو گورا یا کہ تپدی وقت دیو بھی دتی مولا نو ماخلے چفلان کے دم رغٹ مولا اگر نپید زبر شیخ القرآن تو گورا شیخ القرآن تو گورا ما سب مولیان شتے نو اس کی اوسرے ہوئی چھ منسوکو علاقہ اس تجیب لہو حق منلے شوی دے حق پرستو اس تاؤزر ختم دے حانگیری ابلہ را تو ولی سرمنے گو سال را چون سام بلی وعلیم غضبن عضی باندے اللہ غضب دے وعلیم عذابن شدید عضی لپاد عذاب سخت دلیل عقلی اللہ اللذی بل دلیل سمانا یرا خو سو کنو یرنو سو کنو چھاپا سے لاشنو جواب الکا تج سودا اخلے سودا تری وجی ویلکا چت دین از دکے نو تلکا نا او خود اتل را لے گلے دا بیغس وی قران و حدیث اللہ الذی انزل کتابا اللہ ذات اچرا لے گلے کتاب بالحق لپار دے ذات حق والمیزان اتفی تفسیر دے چه دا کتاب میزان دے دا کتاب دا تلولو شے دے والمیزان اور شے دا وزن علام عثمانی لکی رحمہ اللہ چه دا میزان پا دری قسم دے یو میزان معنوی چا معبر دے پس سرا میزان معنوی علمی چا معبر دے پا قل سلیم والمیزان اللہ را لگل دے میزان معنوی چا قل سلیم دے عقل سلیم نہ تپوسو کا اللہ را لے گلے میزان اخلاقی چار سیشے دے المعبر بالعدل عدل دے مساوات اللہ را لے گلے دے میزان مادی آر سیشے دے مایوزن بالاجسام دا کو دکان کے چھ میزان دے دا میزان مادی دے تیشوا ایو میزان عدل دے ایو میزان علمی دے چار سیشے دے عقل سلیم عقل سلیم اللہ تعالی عقل در کرے دے اور الفتح ربانی کی عبد القادر جیلانی لکھی یو مرید راغی ورتا یا شیخ عبد القادر سے سو کما خلق راتن قسما قسم عبادت نراوڑی چاپ سے لاشم اے ورتا جواب کی ہوئی اللہ میزان را لے گل دے دو چاوڑی دی قرآن دے و سنت دے ما وافق و ما فقبل ہو و ما خالف و ما فتر کو چھ قرآن سنت سر برابر بھی نو قبول کا او کے خلافی نو پرے گا لکہ امام صاحب چی ہوئی اذا خالف قولی من کتاب اللہ او سنت رسولی فاجرموا علی الجدار بارو غردو پا دیوال بانے وما یدری کا او تو چاپو اکرے لاللہ ساعت قریب شاید چھ قیامت نیز دیوی او چھ کمزے کے قرآن یدری کا ذکر کئی تو دیاغی جواب نشتے رہے یعنی سمانا اگر اللہ نے دے خود پیغمبر تھا ماجری کا اللہ سات قریب تو سو خبر چیز قیامت میں کل راضی یس تاجر زجر تلوار کی پجے قیامت سرا آکر اچھی مان رڑی پہ قیامت باندھی آ کسان آمن چراور دی مان مشفقون منہا یری دن کی زد قیامت آیا روخ کی پخوف کی دی ویا لمون آگی یقین دے انا الحق جدا قیامت رشتیا دے الا خبردار شاہ آ خلق جمارون فی سا چگی شک کئی اور جدار کی پباد قیامت حفیظ العالم بعید گمراہ اخکار کی دی متعلق بداوی اولا سمانا دین توحید لطول انبیاء دین دے اغیبان متعلق کا اللہ لطیف انبیاء دی اللہ میرے باندے پخب المخلوق باندے سنگا چی دین والا ورک کر دے اور طول اللہ یو دین ورک کر دے یرزق من یشاء عارض قر کی چار چرا دوشی وهو القوی العزیز اللہ دیر ضرور اور غالب دے پارچا وظیفہ دل در کما دا ملا طالب چرے عموماً دا پیسو اگئی پدے مانی نیچ لالچی پیسی و سخی نا او کہ مدرس چنو کہ قاضی قاضی رولی بیزاوی و قاضی نو 800 روپے تنخواہی پدیا تو سو دن اسوار نکی گی نہ دے بنو سو خز و معشمان بسو ساتھی نہ وظیفہ در کما او داخم مجرب وظیفہ عظیم بودایم یا رب خل نکم چا سرا نگورا ہفتہ کی ہاں مخ کے دریات ہر فرض مزنا پستا یولس مرتبہ نہایت استحزار دمانی اسرا اللہ العزیز فدمی دمی ویا اللہ بستا پا مال کی خیر و برکت اچھے ابلا وزیفہ وزر تبیاو خیم یارا ایزا خیم یارا اچھے چوکراتا نگوری وزیفی وقیراتا تول گوری حلق وزیفہ در تخیمہ علماء لکی صوفیہ زمانگا پیر سیب او دیر اخم مجرب دا ما چی چاہتا خودلی دا نغیماتی واقعی دیر مجرب دا ہفتہ کی یورز بلا تعین دا یوم بلا تعین دا وقت درکات نفل و ارادہ چپائی کی خستہ اگدو اگدو صورتو نوائے او خ استحزار سر اوائے سلام چوارے خ توجہ سر درود ابراہیمی اوایا بیا گیارہ سو مرتبہ یا باسط یا مغنی یا باسط یا مغنی دعا اسماء الہیہ پیو سا امغنی داسی لگو گت کے گیارہ سو مرتبہ ہوایا بیا دغینا پس بیا درود ابراہیمی ہوایا اب یا اللہ نے سوال کوا اللہ بس چلے لاچار کہنا اللہ لطیف بے باد ہی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز من کان یرید حرث الاخرہ ہر اسو چراد کی فامل اقبل گٹد آخرت نزد لو فی حرثی زیاد توفیق بورکم دیلرا فگٹد آخرت کی علکہ چد آخرت کار کئے نو گٹ بدر دیل درکم ومن کان یرید حرث الدنیا ہر اسو چراد کی فقبل عمل سرا گٹد دنیا نکتی منحان ور بکوت دا دنیا ومالو فلاق من نصیب آنا بیل پادری پاخرت کی من نصیب سیسا اس بورت پاخرت کی نی دنیا غوار جو دنیا بولا ورکم مالا مال بریکم آم لهم شرکا متعلق بداو احسانیہ سمانا باغیانو دا زان ندین جو کر دے اور باغیانو پس مزان دیدی یو ترجمہ آسان دا غزدہ کا ام لهم شرکا ام منقطع پمان دا بل دے اور حمزد توبیح مقدر دا نمانو کا ام لهم شرکا بل الہم شرکا آیشتے دی خلق دی پار شرکان شرعو لهم من الدینی چی جوڑ کرے وی دی لی پار دی خلقو من الدینی دا دیننا ماغشے لم یعظم بی اللہ چلا پغی عظم نہ دے کرے وزان پہ پوکا علکا اللہ نہ بغیر شریکان شتا دی چچا دویل پار دین جوڑ کرے وی اللہ نہ بغیر خوش شریکان نشتا دے دی اللہ دی دین نہ بغیر بل دین نشتا دے نو کم خواروان یہ دا سانہ ترجمہ شو چیشوا دیو ترجمہ ابن کثیر وغیرہ کی ام لهم شرکا بل لهم شرکا جواب دے ہر کلچ دین یو دے دوی سرک ولیو کا بل لهم شرکا بلکہ دے خلقو دے پار دی شرکان سمانا دے خلقو دا خلقونا واقدار دا شر سوک جوڑ کری دی دے خلقو پا خلقو کی واقدار دا شر جوڑ کری دی واقدار دا حل او دا حرمت گن لی دی نشرعو لهم دی خلقو روا کرے دیل پار دی دوی دی دننا اغا دن لم یعظم بی اللہ چلا پی زن دے کرے لکا سنگا لکا تحریم دا صاحبی او تحریم دا بحیری او تحریم دا وسیلی او تحریم دا حام اس دا چاول حرام کردی اللہ خونی دی حرام کردی خود دوی پی دن کی زن دا سی مشران جوڑ کر چلا دا حلو دا حرمت کا سو واق دارانو گردول اوئی چھ فلان کسی ویل چھ دا حرام دی فلان کسی ویل چھ دا داسی دی ٹھیک شو ولولا کلمتن جواب دو سوال ولولا کلمتن کہ چرنوے قیامت کلمت الفصل قیامت کہ چرنوے آغا کلمت جدائی یعنی رز دا قیامت لقضی بینهم خام خفتی خلقو کی دنیا کی فیصلی شوی او تبا شوی خو قیامت رسته نو په دنیا کې فیصله معطله ده ای مؤخره ده. او بشک ظالمان چې دي ایل پاد عذاب دردناک سره ظالمینا تخویف اخروی گوری بات ظالمان چیری دن کی بھئی مہمات اگر آمالونا کسبو چی دوی کری دی نمانست شوا کم آمال چی دوی کری دی ناغی نبا یریگی نعمل نبا سنگی یریگی اے جزا اچھے جزا شوا نو عبارت مقدر کا اے ترز ظالمینا مشفقینا یری دن کی بھئی مہمات کسبو اے من جزا اما کسبو دا جزا دا غامال نچو دوی کردی وہوا واقعن بیم او دا جزا او دا صدا چدا دا و پدیبانی خامخ واقع کی دن کی بشارت آکسان چرا اور دی ایمان عمل کی نیک فی روضات الجنات ویبدی وباغاتو دا جنت لما شاون اندر ربیم ویبدی پاتی آغا شیچ دوی غواری رب سخا سچ غواری اللہ سخا بیورد ذالکا دا کرامت ذالک اے المذکور من الکرامت قرطبی ہوئی ذالک دا مذکور عزت او دا کرامت هو الفضل کبیر دا لوی فضل دے لوی مقام دے ذالک الذی ذالک دا نعمتو نچی دی الذی اغدی یبشر اللہ عبادا زیر ورکی اللہ خیص رخ پل مخلوق لرا بیهی و مقدر کے یبشر اللہ بیهی سیر ورک اللہ پدیس رخ پل مخلوق تا اللذین آغا چچار اور دی ایمان عمل کی نیک قل او ایزیتا لا سلکم علی اجرا نقوانم پخ پل بیان بان اجرت الا المودت فی القربا سواد مودت نا پا قربا کی ومن یغتر وزنتن آغا چاچی کسب کدنی کی نزد لو فیا اسنا زیاد پرکم دیل را پا جنت کی خبدلا ان اللہ غفورن اللہ قدردان دے غفورن بخون کے دے شکور قدردان لَإِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سَتَرْجُمَ لَا نددی یو ترجمہ خندہ آنور گنی ترجمی دیر شیر سوک مانا کی چدری مانا دادا لا اسلکم علی اجرا نغوارم دتا سنا پخپل بیان اجرت اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سِوَاد مِنِ كُولُنَا فِي الْقُرْبَى پرشدارانو زمان یو مانا دا خدا مانا خن دا او پدی علماء اجرح کردہ مانا دا شوا چھتا تاسونا پا خپل بین اجرت نا غوارما سوا دی یو اجرتنا المودت فی القربا چھتا ما اخپل اسر مینہ کوئے نا اس کی چری مقصد مودت فی القربا شوا مینہ شوا اخپل اسرہ دا خود دنیا کے دار بادشاہ او دار سیاسی سری کار دے چکل یو سری پا سیاست کراشی اخپلان پالی و زما د اخپلانو به خیال کوای پیغمبران خدا کارنو اغینا علاوه اس مگتینا علاوه دری ترجمه نور دری شیدی خو یو دو در تا کوما یو خدا دا چه دا الا المودتا استثناء متصلشی نمانا دا قربانا قرابت تا رشتی دی خو سمانا قوم دا پیغمبر مراد نده ذات تا پیغمبر مراد دے او مانے دادا نغوارم دتا سنا پخپل بیان بانی اجرت الا المودتا فی القربا سواد لحاظ کولو نظما پوجد رشتی دا انسانیت المودتا دوستی مرادتن لحاظ دے او قربان مراد قرابت نسبی کا قرابت نسبی نمانا اللہ المودتا سواد محبتنا اے سواد لحاظ کولونا ما سرا فی القربا پسکی پا قربت نسبی کی تاسن اس بیان اجرتنا غوارم سواد دینا چی لحاظ و قیزما لوجد قرابت نسبینا پا قربت نسبی کی مانا وحای میں ما کنزل راتا مکوائے تیشوا الزامات را بانی ملا گوائے تاسن اس اجرت نغوارم سواد دی خبرنا چھ لحاظ او کہ زمان پا قرابت نسبی کی نظر یو مانا شو چھ ما تا سوائے ما بلا مانا بلا دا چھ لحاظ او کہ زمان دا قرابت نسبی ستاسو اخپل ما او تاسن میں پیغام راور دے نو رشتہ را سرو پالے کنا او رشتہ سکی دا اے پا ایمان دا توحید کی دا مسلمانی پوش ہے اللہ القرابتا سواد مسنا لہذا نہ فی القربا فی قرابت النسبی فقرابت النسبی کی میں لحاظ ہو گئے لک خلق ہوئی چستاد خیر مال خیر دے اس پی درانو شاہ تیشو بل توجی الا المودتا نگوارم دتا سنا اجرت الا المودتا سوا د منی زمانہ تاسو سرا فی القربا قرابت انسانی کی تاسو زما انسانی رونے زکر تاسو بار بار دا مسئلہ بیانو ما او تال رازما دے دا مطلب میں چلتان پیسی غوارما الا المودتا سوا د منی زمانہ تاسو سرا فی القربا قرابت انسانی کی تازمہ انسانیت کی رونے دیاغی لحاظ دی وجنا بیا بیا در تو منت کم چھ مسلو منا مسلو منا مسلو منا درے متو جی دادا چدا الا المودت کی استثناء منقطع دا اور دا قربان دے دا پہ مانے تقرب اللہ دے مانے یاد رکھا نغوارم دا تاسنا فقبل بیان اجرت الا المودت فی القربا لیکن اذکرکم المودت فی القربا اذکرکم المودتا زتاستا یادوما المودتا شوکول فی القربا فحاصلولو دا قرب دا اللہ کی لیکن اذکرکم المودتا فی القربا زتاستا یادوما سش یادوم المودتا فی القربا اے محبت کول فحاصلولو دا قرب دا اللہ کی الا ان تتقربوا الى الله زان خودت نزدیک ہے اور زان بسنگ نزدیکی گی وہ قرآن با نزدیکی گی اور پہ اطاعت تا پیغمبر علیہ السلام با نزدیکی گی ام یقولون افترا زجر او زدیم دو مانے ام یقولون افترا آیا وی دوی چی دید زان نجور کردی فاللہ بانے دروغ نفن یش اللہ دو ترجمے اول ترجمہ پس کی غواری اللہ پاک یختم علی قلبی کا ربط براولی دا برداشت استا پس رباندی لکا تفاسیر دیرو لکلی دا او خطیبم لکلی دا مظریم لکلی دا یختم بماند یر بیتو دے کہ غواری اللہ ربط براولی پس رستا تاکہ با قوت تا برداشت پیدا کی او خلق بدر تا حر سوئی او تو بے برداشت کئے او چنانچہ خلق آرے خبری وی اور پیغمبر برداشت کو لے چاہ با ساحر وی چاہ با کذاب وی اور پیغمبر با برداشت کو لے دویما ترجمہ چی یختم پر ماند موت موت تے ام یقولون افترا دا ظالمان وی چی دید ازان جور کری دی فین یشا اللہ سمانا پس کی چرتا جور کری پر ماں بانی درو فین یشا اللہ پھر ارادہ کری وی اللہ یختم علا قلبی کا استاپس ربے مہر لگو لو اور چ مہر لگو لے نہ مانا تب مڑ کرے وے دسو دے دا طالب منڈی ہوئی ہوئے عجیب طالبان دی ہوئے خال اختیار یا طالبان دی کسی مصیبت نے الگ جماعت کی خود منڈو سے دے نہ اور بیاض قرآن تنا سے منڈے ہوئے ظالمان جمع تم لحاظ نہ کہو نہ تو قرآن تو درس لحاظ کہ اچھا دا عوام در تگور دی بس ہوئی زکا عوام قرآن تو نہ کہ نوی طالبان ٹول خبریں کہی ہوئی آیا کس خبریں کہ نو بس ٹول طالبان و مصیبت ہی بیڑا دا ٹول طالبان و گھر کی چدا شیطان سا الف لام سر دے اور طالب سر چاپے رشے دے طالبان تو کوئی جماعت کی منڈے والے شرمی کیوں نہ اور دو ترجمہ فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ پس کہ اللہ اغواڑی یختم علی قلبک سمانا دا یختم علی قلبک اے مہر بے لگو لپس رستا مہر ماسا اے تب اے مڑ کرے وے خوچتے نئے مڑ کرے داد دی دلیل دے چھتا برحق پیغمبرے لگا سورت حاقہ و گورا آیت نمبر سلور سلختم تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل او پس کی چردی جوڑ کرے پنگ باندی بعض دروغ یعنی بعض خبری بعض ویناگانی لقطانا من الوطین نمانا کہ چرتا جوڑ کرے دروغ یختمل عقل بکا اللہ بہ ختم راوی سے استاد زر باندے سمان تبے مڑ کرے ستان بد استاد ربے بند کراو ہچ نہ دے بند کرے نو تے اللہ رسول بر حق ہے ویمح اللہ الباطل اور اللہ روانی باطل ویحق الحق بکلماتی اور اللہ محکم کی فیصلے دا حق فقبل فیصلو سرا انہو علیم بذات صدور وہو اللذی یقبل توبہ اللہ ذاتی چھ قبل توبی آنی بادی دخپ المخلوقنا ویعفوان سیاد ودر گزر کی دا انسان دا تک گناہ انونا ویعلو ما تفعلونا وقویگی اللہ پی جنی پودی اللہ پا کارنو چھ تازو کوئے گورا اللذی اللہ ذاتی یقبل توبہ قبل توبہ آنی بادی دخپ المخلوقنا سنگا توبہ وی ستا معلوم التنزیل وی چگہ سب انتقال من حال المزمومتی الى احوال المحمودہ چھ حالت مزمومہ یو سرے لرکی او حالت محمودہ پیدا کی انتقال من حال المزمومتی الى حال المحمودتی مزموم حالت پزان لرکا اور محمود حالت پزان پیدا کا دیتا وی لکی گی توبہ اصو کوئی توبہ دیتا وی ترک المعاصی نیتن و فعلن ترک المعاصی نیتن و فعلن والاقبال علی الطاعت گناہ مکمل پرے گا قول اور فعل پہ اعتبار گناہ پرے گا اور مدارکم ذکر کی اور تفسیر ابو سعودم ذکر کی حضرت علی سے فرمائی یا ھذا اے سریا ان سورۃ اللسان بالاستغفار توبۃ الکذابین دا یاد کہ ان سرعۃ اللسان بالاستغفار توبۃ الکذابین دا زر استغفر اللہ توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ دا زر زر دا توبہ دا کذابین و دروغجن دا وی زمان توبہ لکہ چی خلق عادت تے خصوصا وی زمان توبہ توبہ توبہ وی دا خود دروغجن توبہ دا توبہ اصلی صدا توبہ تو کا حاضی تحتاج الى توبہ ستا توبہ توبی تا محتاج دا تو چوے توبہ دا ستا توبہ توبی تا محتاج دا او توبہ ستوئی اما توبہ تو اسمن یقوالا ستت معانن توبہ پشپگو مانو رازی یو دغینا مانو نمرا صفاتی خوا توبہ پشپگو صفاتو دا یو توبہ تو کا خوا علی الماضی من الزنوب ان ندامتو چپ تیر شیوی گناہونو باندی پیخمانشی یو ولی تزیل فرائض الاعادہ او کتانس فرائضو دا اسلام کے سکو تائیش شیوی نغی اعادہو کا ورد المظالم او کتاد چا مال و دولت قبض کری نرد ظلم ظالمو کا او حقوق واپس کا او بل اضافت النفس فی الطاعت کما رب بیتا فی الماسیہ چھ سنگ دی دا نفس دی پا گناہ خوشحال کرو دا سی دا نفس پا تابدارے کی پریشان کسترے کا اور آخر کی وی والبکا بدل کل زحکن زحکتا ہو اور اجارا پا زید ار اغی خندہ چھتا خندلی دی سمر دی خندہ گانی کری وی ندم را اجارا ندیتا توبہ ہوئی زمان دا خلق توبہ صدا توبہ نبیل چامل کے انقلاب راو اللہ سجیب الذین آمنوا اللہ قبل دعا گانے یا سجیب یجیب اذا سالو اللہ قبل یجیب ہم اذا سالو ذات المسیر ہوئی ویستجیبو اللہ قبل حاجت داغا چاہ چراور دی ایمان عمل کے نیک اور زیادتی ورکی دوی تاپو فضل اقبل ست انی وقت یا بغیر دا وقتو نظر در کی والکافرون لهم عذاب شدید او کافران دی پار دی عذاب سخت ولو بسط اللہ رزقا جواب دا سوال یارا کچر دا گناہونا بدوے نو گناہگار تا با دمرا ڈوڑے ملاوی دا نو جواب ولو بسط اللہ رزقا لے بادی کہ اللہ فراخ کی رزق لے پاد نیکانو بندگانو لبغو فی الارضی دیب سرکشی شروع کی بزمکا نمانا نیک بندل اللہ رزق ورکی خوب اندازی اکی ورکڑے وی دیر لبغو فی الارض اے بالمعاصی و طغیان دیو اثر کا شکڑی و آپ دزمکا و معاصیت و طغیان سرا. لیکن اللہ رالی کی پندازی سرا آگ اندازہ چل اغواڑی انو بے بازی خبیر بصیر. ابن کثیر وئی خیر العیش ما لا یلہی کا ولا یطغی کا تیرا خصہ جملہ را اولی کا زاندہ خیر العیش ما لا یلہی کا ولا یطغی کا ورد جن ناغ دے چلا یلہی کا چتا دلہ دن غفلت تران ولی ولا یطغی کا و تا سرکش نکی چا سرکشی نکے اور غفلت نکے نو دا دیر خجون دے او چا مال دا سخہ دیری او قرآن درس کے او دعوت تا دن چلے نو ما شا اللہ شکر واسا ما احسن الدین و دنیا ازجتما چا سلیل دن ملاوشی و دنیا ملاوشی نو دا خود دیر خشے دے دن شتے او دنیا نی نو افسوس دے او چا دنیا وی او دن نی نو ذلت دے. وهو الذي اقل دليل الله ذاتي چراوري باران من بعد ما قنتو پس نامه دکی دو ده مخلوقنا الله فراخي اخبر رحمتنا وهو الولي الحميد الله الولي الحميد الله ولي ده سمانا اے مددگار ده دوستانو ده الحميد محمود في كل الاحسان ده الحميد محمود الحميد تعریف کرشوه پار زبان سورة الولي. ومن آیات دلائل دا توحید او نخو دا قدرت دا اللہ نصری پیدایت اسمان نو دیز مکا. ومن آیات او بازو دا نخو دا قدرت نا پیدایت اسمان نو دیز مکی وما اور ارغش بس صفی ما من دابا چلا خوار کردی پا دیز مک اسمان کی دا مخلوقاتونا ووالا جمعیم اللہ پراتو لولو دا مخلوق ازای شاو چی غواری قدیر قدرت لرن کے دے. ما دی دابی مانو کر پا مخلوق سرا مانا اعتراض نشتر ہے زکا فرشتے مخلوق دے انسان مخلوق دے جن مخلوق دے ہرس مخلوق دے زند سر دابا زند سر فرشتے زندہ سر دی کنا زندہ سر فرشتے زندہ سر دے انسان زندہ سر دے ہر شے زندہ فراسو خبر او کتابی نما یدب والا وجل ارض واخلے نبیا اعتراض دے چتو قرآن ہوئی وما بس فی ما من دابا آگا چل اخبار کر دی بزمک آسمان کے دا بونا بزمک خدا بھی اخشتے خر کچر سے آسمان کی اخ سکے خر کچر سکے بیا علماء وچ دا تغلیبن دے لکم ملوین شمسین قمرین اور تیجی اخرج من هما اللؤلؤ والمرجان دا بطور تغلیب دے دیشوا زکا چ دابی کت دی بر نشتا دے چمنگ زندہ سر ہوئی زندہ سر ہوئی ہو او منگا سوئیو مخلوق اعتراض ختم دے. وما صابکم من مصیبہ آگا چرا چیتا استا من مصیبت اے من جزائی مصیبت آگا چرا چیتا استا من مصیبت در جزا در مصیبت نا اے در گناہ سزا فوی ما کسبت ایدی کم آپ سو در آمالو دے کری دستا سلا سنو ویا افوان کثیر اللہ تر گزر کے در ڈیرونا اور نیتا سواجد کے ان کے اللہ لرپ دیزم کا وما لکم من دون اللہ اور نشتے تاز لپار لپ بغید اللہ نا من ولی ولا نصیر آج کو شیخ نوی چھ سورت الولی ولی ولی ولی من ولی ولا نصیر اس مددگار دوست نشتے دلیل عقلی ومن آیاتی و بعضو دن خود قدرت اللہ نا الجوار آکشتے دیتلن کی فل بحر پر دریاب کے کل آلامی پشان دغرونو لو لوی کشتے دی اور دغرونو پشان دریاب کے روانے دی او گورا اللہ ویلو او نن لار شکر آچے تھا او آل تا دریاب تو گورا دمرا لوی لوی کشتے دی ستا دی جماعت نا لوی دی بھائی کی اٹل شتے جماعت شتے بھائی کی رسیل تفریزے شتے او بھائی کی دیر سلان جی دی او غوٹ غٹ دی کل آلام پشان دغرونو سفینت الحجاج دو فلان کے دے ڈنگڑے رے پا منونو ٹنونو بان سامان پا کرازی آو گو رسو کی ٹنگے دریاب کی ندو بھئی این یا شاید کنی ریحا کہ اللہ غواری او بند کیا وا فیضلل نروا کے دل آزاری ممیشہ بھئی ولار اللہ آزاری پشاد دریاب چو غواری آوات کتر رہی فیضلل نا ممیشہ بھئی دا جازونا ولار علا زاری پشاد دریاب نبا مخیط لیشی نرستو او سمو یو جال جوب شوی لیوی او معلوم پکی دیر دیو دوب دیوی او خلط مالو باسی او خلاصی گی ندمر مال پکی را غلی لی او دادی کنا انا فی ذالکا بشکا پدی کبرتو ندی لکل صبار شکور لپاد هر کامل مسلمان زکا صبر جز دا ایمان دے شکور جز دا مصیب انسان وانے مصیبت و راحت رازی دا مومن کا دے مصیبت کی صبر او پر راحت کی شکر او یو بقنا ما توفلے مقدر کا او یو سلوہا صفتن یا باللہ لگی ہوا تیر تیزا یو بقنا غرب کی دا جازنا بما کسبو پسو دا کسب دو دی ویا فن کسیر پسو دا کسب دا خلقو اللہ دیر در گزر کی دا دیر و کاروننا و اسمانا آفا کی در گزر کی آن کسیر دا دیر گناہ انو دا خلقونا دیر خلق گناہ کی اللہ دا سنوی ویا لما اللذین جادلونا اور معلوم چسوخ کی عذاب راگ یو بق دا پار اللہ تے او یو بق ہننا یا بے اللہ غر کی پسو دا کسب دو دی ویعلم الذین نو پتہ دا وقت به معلوم کیا خلق رجاجن فیاتنا چ جھگڑ کی دن پاتنو کی سب معلوم کی معلوم مم محیص چنشتے لے پاد اخلاص فما اوتی تم درم باب اپدی کی ذکر دا امور سلاسو دے اگ امور سلاسا چ دافی دا عذاب ندی شرک مکا ظلم مکا احسان اوکا فما اوتی تم انسین ہر اغشے چتا سرا کرے شیو دے پدی دنیا کے فمتا الحیات دنیا دا ڈول ڈال نفار جی دی جوند دنیا دا وما غنیمت نچلا سک دی وردی لپا دا مؤمنانو وقام شدید بس للذین آمنو دا للذین خبر دی مبتدا مقدر کا حازا للذین ان ذالکا للذین دا نعمت ناغ چالر دی چراور دی ایمان او پر رب کی اعتماد والذین دا منصوب دے پر حذف دا فعل سرا چ دا متوکلین سوق دی ان الذین مراد ما پر متوکلین سرا اخلق دے یشتنی بونا کبا الاسم اسم کی رول معنی لکھی چ تمام شرکیات و بدعات پر کے داخل دی ما يتعلق بالبدع و استخراج الشبهات سمانا بدعات نہ کی اور پھر دین کی دزان شبہات نہ پیدا کی ویزا ما غضبو او کلا چی دیل غسراشی یغفرونا در گزر کی الفواحش کی شارشوا چی قوت شاوانی و نزان بچ کی او غضبو کی شارشوا قوت غضبی و نزان بچ کی زکا قوت شاوانی دا فاحش عمل دے او قوت غضبی دا سبب دا نقصان دے والذین مؤمنان استجابوا لربهم چچا حکم من لدے درب اخبل واقام الصلاة اور ادا کی مزنا وامرم شورا بینهم اور کارون دی پر مشوری وی پر میں دخبل مومن با مشورہ کئی خواہ اور بغیر مشوری نہ بکار نہ کی ومیم مار دخنا انفقونا آغا مال چمو دیلہ ور کر دے انفقونا فی سبیل الخیر دے بخرچ کئی پلار دنے کہے کہ تفسیر روح لکی انفقون اے فی سبیل الخیر بے مال خرچ کی پخکار کی شرک کی بدعات کی پڈم توب اوج اللہ پہ نا فرمانے نہ بلکہ تو دین مطابق والذین مؤمنان آخل دے اذا صابم البغی کلا چرسی دوی تزیاتے اور اسی پدوی زیاتے ہم ینتصرون دی بدل اخلی چاہتا سوئی نہ ہو کہ چا ورسا زیاتے اک نو دی بدل اخلی وجزاء سیئات سیئہ جواز الانتصار دا بدلی اغسطو جواز خدا جواز دا انتصار دے خو مشروط تے پا شرط مماثلت سرا بدلہ با اخلی خو بشرطی کی چی برابر ہوی چاہے کی زیادت نوی و جزاو سیات سیاہ او بدلہ دا بدی بدلہ دا بدی بدی دا مثل آپ مثل دا بدی بدلہ دا بدی بدی دا مثل آپ مثل دب بدے اس بدے سوال دے چتا سر سوک جاتی ہو کی آخو سی ادا لیکن کت انتصار ہو کی دا کو سی ادا اور دلتے اگر بدلی تعبیر پر سی اتن سر کر دے نو دا دی گن جواب نہ دی. یو جواب آگا دے آگا تاسو تے بقرہ کیلو اللہ یستہزئ بہم دوی انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ اللہ کو ٹوکے نہ کی نو یستہزئ ذکر دے استہزاء امرات نہ جزا دے استہزاء بدلتا دار اس سیاتن چ دے خدا تو مان دے جزا دا و جزاء سیاتن او بدل دا بدی سیاتن بدل دا دار اس مان کو او بدل دا بدی سیاتن بدل ور کول دی مثلا برابر دا بدی خدا سیاتن پ مان دے بدلی دا ٹھیک شو او تسمیہ دا جزاء فعل پہ اسم فعل سرا شو مشاکلتن دویم جواب دا دے چھ دلتے بدلی تسیعتن ہوئے ولی زکا دا تسمیہ پہ اسم دا اثر دا دا تسمیہ پہ اسم دا اثر دا زکا چھ تجال بدلور کے لئنہو تسوئو بمن نزل بیہی چھ چال بدلور کے ناغلی خفکی گی با بدلی خفکی گی تسی در کرو خوشحالو چھ تاولا تسور کنو خفش را لئنہو تسوئو بمن نزل بیہی. یا درما نقطہ چہ دلتے جب بدلی تے سیئہ ولی وی زکا چہ دا عفی پا مقابلے کے سیئہ دا او عفت بہتر دا اسوعو من العفی عفی نخن دا عفا خدا رجحان دا عفی خدے دا بدلی نا زکا وی فمن عفا خچا چہ درگو دروکا واسلا عمل دروسکا فاجوال اللہ عجر پا اللہ دے انہو لاہ بظالمین اللہ نخوخی ظالمان ولا من انتصر بعد ظلمی آغا چاچی واسط بدلا پس مظلومیتا فولائی کمالی من سبیل فدی بدلی آستن کی بانیس گناہ نشتے انما سبیل بشک گناہ دی اللذین فاغا چا یظلمون الناس آچی بخلق ظلم کی فخلق ظلم کی یعنی ابتدا بی ظلم کی تیشو یظلمون الناس ابتدا بی ظلم کی یا یظلمون الناس زیاتول کئی پا انتقام کی دا اصلنا ویبغون فی الارض بغیر حق او تالاش کئی بزمکا فساد کئی بزمکا پا ظلم سرا اولائک لهم عذاب علیم ولمن صبرا اغا چاچ صبرو کا وغفرا در گزرو کا ان ذالکا لمن عزم الامور بیشک داد دیر حمتنا کو کارون ندی. سورت لقمان کے تعویلو التسو ان ذالک من عزم الامور او گورا سورۃ لقمان ولسم آیت یا بنی اقم الصلاۃ اخر کی ہوئی واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور او دل طلاق ان ذالک لمن دا من بان لام ول داخل کا علماء وی چیو نقطہ یاد کا صرف فتح الرحمان لکھی کہ صبر تو مصیبت باندھے دا مصیبت پہ دو قسم دے یو صبر پاگا مصیبت دے چ پست ظلم نہیں دا ڈیر گران دے یو صبر پہ مصیبت دے چ بغیر دا ظلم نہیں تو دا گران نہ دے صبر صبر پہ مصیبت بعد ظلم دا گران دے لک دل تسا چو سرے تا تنزلو کی تالا سپیڑ آواچی او تب صبر ہوکے دا صبر دے خو پست ظلم نہ دے او دا دیر گران دے یعنی دا سرے قابو کولے نشی یو صبر دے خو بغیر دا ظلم نہ بدون ظلم لکسا بیمار شوی دا مصیبت دے خو ظلم نہ دے دا احسان دے. علماء جاگی ذکر کے یہ لکھ صبر بعد ظلم لکا قتل والد او صبر بدون ظلم لکا موت والد چستا زی مرشی ہم غم دے قدیمان سے صبر کئی دو زرہ یو رضی دو رضی خلق زخ وی اللہ خواست اللہ واسط کچھ یو سرے تستا دی زویلہ مر کی اور ٹوپک پی کی جو مر کی نغت چرت نیشی برداشت کو لے او کیا غیبان صبر کئی نو دیرہ گران دا نو صبر بعد ظلم گران دے صبر بدون ظلم آسان دے دلتا خو ظلم دے نو لمن صبر پی ذکر کرو ومن يضلل الله فلا شلا گمراہ کی فما له من ولي من بعد نشتے اغیلا سوگ دوست ولی مدد ورکا ان کے پستا پست دینا چې الله گمراه کړ مالو من ولین نشته دغه دوست چې دا ټول ورکی او نشته څوک مددگار چې دا ټول ورکی وتر الظالمین او ګور به ظالمان هر کله چې عذاب یقولون دی وای هل الی مرد من سبیل اشته د واپس اسلام وترام ګور به دوی لرا یو رزون علی اپیش کول کی و پور کی اور باندې خاشین من الذل نظر بکتک ان کی دا ذلت ینظرونا گوری بدوی اورتا من طرف خفیین پا نظر پٹ سرا سمانا پا نظر کمزوری سرا پا من طرف خفیین پا نظر کمزوری سرا یعنی بانو دا لاندی با گوری لیکن شویز توفا کنی سی او بیاد کتا عجزے سرا گوری وقال لذین آمنو او بای پا دا غرز مؤمنان پس اگر تاوانیان اغا خلق دی چه تاوان که چول اخپل نفسو نو اخپل خاندان پر از دقامت یقینا ظالمان چی دی فی عذاب مقیم دا پا عذاب دائم کی دی او نبیل پازی سوک دوسو چه مددو کی دی اللہ نبغیر او چال چلا گمراہ کی ومعلوم ان سبیل ایدو سکلار خود ان کے نشتے ایبول ربکم متعلق بداو احسانیہ سمانا باغی پس مزا راشا مرا دے اللہ دین پس راشا توحید پس راشا دے انبیاء و اتباعو کا ایسا جی بول ربکم حکم من ایدر اب اخفل من قبل انجات یوم مخ کے دینا چراشی بتا سی اور از لا مرد دلو من اللہ چنبی واپس گرز ان کے دل رد اللہ نا قیامت رز چی در باندر آلا نسو کی واپس کول نشی بیا مالکم من مل جا نبیل پارستا سو سزید پنا یوم ازن پدارز وما لكم من نكير انا بیل پارستا سو انکار فین آرزو پس کچھ دا تسلی دا پیغمبر علیہ السلام دا فین آرزو کہ دوی راز دا حق نوکا میلے گل منگا پتی بایتا حسیزا نگران داروغا باز پرس اینا لیک اللہ البلاغ ندی پتا بانی مگر رسول دا حق وینا اذا زقنا الانسان من نارحما و بشک منگا کلا چورسو انسان تا خپل طرف نہ رحمت فرحا بها نذی په خوشحالی کی وان تو سم سیا او پر سی ورتا مصیبت و سودا اعمال چ مخلی گلی دی ان الانسان کفور و دا انسان کفور دی اے نا شکر دے خدیبان ما مخ کی باس کر دے دے رحمت سر ازق نہ ذکر کر دے او مصیبت سر تو سب ہم ذکر کر دے او ازقنا الانسان اگر چ انسان پر جنس اطلاق کی گی تو صیغہ دا مفرد دا نو لہذا خبر رکھو چکلا دا راحت رحمت تے ازقنا سر ذکر کا ذکر چکلا یو سری تا معمولی غن خوشحالی و رسی فرحا بہا دے پہ تکبر گئی اور کلا چ خوشحالی و رسی دے اخپل خوشحالی دا خلقو نا پٹا ساتی قوم قبیلی تا نخی مال دارش نو قوم تا نخی مانو قرض پی قرض پیسے واڑی وائن تو سب سیاتم بما قدمت مصیبت کے پارے تو سب ہم راوڑے دیں زکا چی معمولی مصیبت خلق پٹھئی و چی مصیبت دیر سی نبیا اخکار کول کئی اور تو سب ہم جمع ذکر راوڑے دا چی مصیبت پا وقت کی کہ اگر چیز لگوی خو دے بخ زان سرا قوم او قبیلہ شریکول واڑی اگر شریک نشہ نبیا ارسنا خبر ختمی لیکن اس کے تازہ کا پیسی وی نمال نہ راکھے مثلا وہ کتنا جوڑا شوی او ما تا پتا نو ما تا پوسو نکا زنا جوڑا مر سر میں خوکی دارو تا پوسو نکا نا پا مصیبت کی دے گیلہ دا بل نا دیر ازر کی او کہ دے بانے مال و دولت خوش آلیانی وی نا پلان پا کزان سے نیسا بھئی ذکر تکی ازقنا معمولی ذوق دے برداشت کول نش معمولی مال اور معمولی خوشحالے مان فخر کی مصیبت کے معمولی نو پٹ ساتھی کچھ زیاد شی نو اخکار کی آلتا ذوق دا رحمت پائے کے زان سے بل نہ مر گی رکھی تو مصیبت کے مر گی رکھی نو تو سیب جمع دا للہ ملک السماوات والارض دلیل عقلی دا توحید خاص اللہ لرد اختیارات اسمان نظمکو یخلق اللہ پیدا کی ما شاو جسو غواڑی یا بولی من یشاو ناسا بخشش کے ورکی چالت خوف چیچی نہ کہے ویا بولی من یشاو ذکورا اور کی الکان چی چالت خوف چی ویا ابو او بخشش کے ورکی لمن لپار داغا چا یشاو چی رادو کی از ذکورا الکان او یزو ویجم ذکرانو وی ناسا یا جوڑا جوڑا ورکی الکانو جنکے گڑ وڈ ویجل منشا و اقیما او گردی چچال خوشی اقیما شن بے اولاد ولی این والیم اللہ پو دے پہال دا مخلوقا نو تقسیم پاک پل خوخی کی قدیر قادر دے وحکول قادر دے پالکانو قادر دے جنکو ورکول قادر دے او پا گڑ وڈ ورکول قادر دے اس دل تو گورا یا بلی من یشاو اناسا اناس مقدم کا او ذکور مؤخر کا داولے او دارنگی دا اناس نکرہ ذکر کا او ذکور معرفہ ذکر کا نو داولے وی اناس ذکر مقدم کا بذکور باندے چی پنسبت تالکانو جنکے دیری وی جنکے دیری وی پنسبت تالکانو لوجد کسرت اناسنا اناس مخکرہ وڑے دیں دیمہ خبرہ ذکور ادا اناس دا نکرہ ذکر کا او ذکور معرفہ ذکر قرآن دا اشارہ کی چلک مناسب حال دا جنکو سرا پرددا او مناسب حال علکان سرا از ظہور شورت تے تو زچت بلز اطلاح سے درسو کا چھ بلز اکدیم خلقو پی جنی لارچ چاہتا بیانو کا چھ خلق دیو پی جنی مر تجارتو کا چھ خلق دیو پی جنی مزدوریو کا چھ خلق دی او پی جنی اے جنہ تکور کینا چھ خلق دی نا پی جنی نو ایناس نکرے راوڑلا مناسب حالت جنہ کو اگا پردہ دا ذکور معرف فراوڑا مناسب حال دا علکانو چھ دی اگا سرے تعرف تے شہرت تے درے با نکتہ ایناس مخ کی راوڑے دے پا دی نکتی سرا چھ اللہ خی چھ للہ ملک السماوات والارض او پا دی سر رد دے پا عادت خلقو باندے چھ کرا بے چالون اشوا دے با خفا کی دا یو نو اللہ وی اناسا کہ تم مریو کی چوئی زباق پلا مرضی کوما سنو دم نکتہ دادا چھ دا عوامو کی دا رواجو چھ دا کمی جنائے با اول زنانی اول لور اشوا نو خلق بے چھ دا دیر اسپیر دا اللہ وی اناسا اسپیر ندا دا دیر برکتی دا انوا سلت ابن الاسقعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَإِنَّا مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَبْكِيرُهَا بِالْأُنْسَى قَبْلَ ذَكَرِ آغا زنانا خوش قسمت دا چه داری پا اولاد کی اول اولاد جی نیوی دا خوش قسمتی دا سپیران دا وَمَا كَانَ لِبَشَرِنَا خوا او دریم پینزمہ نکتا چه نساب پورشی ایناس نکره راورا او ذکور معرفا ذکا چ معرفہ کو پا مقابلہ دا نکری کامل ہی کنا زوک داو نوی چو گورا زمنگا ذکر ماکی کرے دے منگا غوریو ننا از ذکورا کامل نر دے کامل صفت آغا دے صفت دا مذکر والی دے معرفہ روس راڑ اشارہ کمال تا دا کمال تا تو خو ناقص ہے او دے رجل کامل دے اصول زمر زہرہ کے ادھر طیب انشاءاللہ وما كان لبشر طریقہ دا کلام دا باری تعالی خپل مخلوق سرا اے انبیاء علیہ السلام سرا وما كان لبشر او نسی کے دے لپادی بن آدم ان یکلم اللہ چلہ اس خبرو کی ہاں دری صورت دی الا وحین چوی وحی اللہ وحی لگی انبیاء ہوتا یو طریقہ شوا فرشتہ راشی او دا خدای پیغام ورتواوری او من ورائے حجاب یا اللہ خبرو کی ورسرا پس پردہ میں ورائے حجاب پس پردہ سمانا رسو دا پردینا پردین رسو دا پردو پچا بانی تفسیر مدارک وغیر لکی میں ورائے حجاب السامی محجوب عن الرؤیت فی الدنیا دانا چھ پا اللہ پردہ وراشی اللہ بانی پردہ نشت دے پا مخلوق پردہ دا اللہ محجوب کے دے نشی ازگا کی محجوب شا نو احاطہ دا غیر پا اللہ ثابتی گی اور اللہ بانسی شے احاطہ نشی کولے نو السامعو محجوبن ان رویت اللہ اوریدن کے محجوب دے ممنوع دے دا اللہ دلی دونا پا دی دنیا کی آو جو سلا رسولا درمہ طریقہ یا اللہ لگی انبی فرشتے فیوہیا بزنی وی کئی پا حکم دا اللہ سرا ما اشاو چی دا اللہ کو غشی انہو علی یون اشارہ دا اللہ سرا سوک برا حراس قبری کولشی اللہ کو علی دے لوی ذات دے خو حکمت دے یا پسر کیا چی یا سپسی پردہ خبری کئی ایا فرشتہ لیگی زکا چی حکیمن دے وکذالک اوحینا الیکا اللہ تعظم کمال دے چمنگا وہی کرے تھا تا روحم من امرنا تا تو وہی ملے گل دا روحم من امرنا اے تا تو ملے گلے دے روح من امرنا پوکا حکم اخبل سرا اس دا روح سچے دے تفسیر خطیب شربینی لکی الروح من امرنا دا روح نہ مراد قرآن دے روح نہ مراد سچ قرآن شا الک دا مفسر لکی خطیب شربینی چی دا روح تے قرآن تے روح والی وی لأن القرآن مدبر الروح کما ان الروح مدبر البدن لکہ دا روح چی دے بادشاہ دا بدن دے نو قرآن بادشاہ دا روح دے چلکہ با بدن کی روح نی نو بدن مر دے نو کی روح کی قرآن نی نو دے مر دے او من کان میں تنفاہ یہ نہ ہو ما کنتا تدریم الکتاب نوی خبر تا ما کنتا نوی تا تدریم چی پوہوی مل کتاب چی کتاب سدے تا تا کتاب نو معلوم ولل ایمان او نوی خبر تا چی اصول دا اے تفصیل دا ایمان سدی دا مانا بنا کہ چی تا نوی خبر دا ایمان نا نا ایمان نا خبرو آیتو یہ نبیہ ترجمی دا تکم او نوی خبر تا دا اصول دا ایمان نا اے تفصیل دا ایمان نا ولل ایمان او نو خبر تا دا تفصیل دا ایمان نا ولیکن جلنا نورا لیکن منگو گردو دا قرآن نورن رنا دلیل پا توحید بانے زاد لکی زیاءن و دلیلن علی التوحید نا دی بی توفیق ورکو منگا پا دی قرآن سرا ارغا چاہتا چن شامن بادنا وغارو دخ پا المخلوقنا و انکا لتا دی او بشکات بلی خلق لرا الى صراط مستقیم فطرف دستا ملاری لل ایمان نس مراد دے بعض خلقوی چی نبی تا دے ایمان پتا نوا دا مانا صحیح ندا زکا علامہ ابن جوزی فقبل تفسیر زاد المسیر کی لکی چی انہو کانا قبل النبوت یوحد اللہ نبی علیہ السلام دے نبوت نمخ کی اللہ توحید و بیانو ویبغض اللات والعزا دلات و دعزا مزمت بے کھو ویحج ویعتمرو حج اور عمرہ بے کولا ویتبیو شریعت ابراہیم علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دے شریعت پہ رکارو امام احمد ابن حنبل وی من زعما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علی دین قومه فو قول سوء یو سره وی چې نبوت نمخ کې پیغمبر د خپل د قوم په دین باندې و دا نهایت کفریه خبره ده. پیغمبر خو پیدا مسلمان او پیدا تابعدار د الله وی. نو د ایمان څه مطلب څه د دې توجیهات زکا اوله معنی خو زدا سه حکم خدا ما كنت تدري نویتا چې خبر وی مل کتاب کتاب سے دے ولل ایمان اے اد دعوت الی الایمان او نے وی خبر چہ ایمان طرف تا دعوت بسنگ کیگی عذاب دے ایمان دعوت خلق ل سنگ ور کوما نو قران می در تراو لے گا او تا تے می دعوت چلو خود دے مانا ولل ایمان او تنے وی خبر تفصیل دے ایمان نا اے شرائعہو دے ایمان دے تفصیل نا نوی خبر دمر موحد وی لیکن تفصیل دا ایمان ایمانیات جائے تفصیل آتا تو نو معلوم ہم گتا تو پا قرآن درک درم توجیہ دادا چی ایمان دے مراد ذکر دا ایمان دے مراد تن صلات دے ذکر دا ایمان او مراد تن صلات مل کتاب والل ایمان اتا خبر نوی چی مز سنگا کی گی تا تو دی مز پتا نوا مالا تا طریقہ دا عبادت و خدا ولل ایمانو تنیوی خبر چی طریقہ دا عبادت سنگا دا او مس سنگا کی گی ذکر دا ایمان امرات تن صلات سورت بقر روانو نمبر 143 143 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ نَدَى اللَّهُ چِ برباد کستاسو مزنا ایمانکم اے صلاتکم ذکر دا ایمان امراتن صلات صراط اللہ تیشوا دادا سی ولیوی ولیکن جالنا و نورا او دا نوی چ ولیکن جالنا ہما نورا جالنا ہو نورن مفردی وی ہما او نوی ولی زکاة ذات پیغمبر بشر دے اقوال دا پیغمبر نور دے پیغمبر چ سوئی نو اغا نور دے او ذات پیغمبر علیہ السلام اغا بشر دے دوی ما خبر دادا جالنا ہو کی ضمیر مفرد کتاب تراجے کر دے ولی لأن القرآن دلیل على الإيمان زجاج ذکر کی لأن القرآن دلیل على الإيمان زکر چه قرآن پر ایمان دلیل دے او بغیر دا قرآن نا ایمان نمیلاوی صراط اللہ دا بدل دے دا صراط مستقیم نا دا صراط مستقیم سی شده صراط اللہ دا لار دا اللہ دا اللذی اغزات لہو ما فی سماوات و ما فی الارض چلائی پر قبضہ کی دی آرغا چسمان نظمکو کی دی ویلاللہ علا خبردار شاہ ایلاللہ تسیر الامور خاص اللہ تا تسیر الامور را گرزی انجام دا ٹولو کارنو بس بے کنو الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم سورة الزخرف وجہ تسمیہ آیت نمبر 35 کی وزخرفا ذکر دے پدی لحاظ سرا سورت موسوم دے پزخرف سرا ترتیب مصطفی کی درس الختم دے پس سورت شورانا اور نزولی کے دریش پہ تم دے پس دا سورت شورانا تعلق دا سورت ما سبق سرا چونکہ سورت شورا پا مدح دا قرآن ختم ہو اختتام ترسی دلو وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا دا سورت شروع کا والکتاب المبین مدح قرآن کریم سرا دیم ربط دغی آیت کی ویلو وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دا قرآن منگ نور گردو لے دے چھ پدی سر خلق و لہدایت ورکے او پیغمبر علیہ السلام بلن کی پطرف دا صراط مستقیم دلتوی انا جالنا قرآن عربی لعلکم تاخلون پیغمبر خو بیان کی تاسو خم از دا کولو کئے کنا تاخلون زان پی پوکے پا قرآن باندے قال تویلو جالناه نورا دا قرآن روح اور نور دے دیوی چھ سنگ دنیا کے اثر نور دے اور دا مخلوق پزر کے اثر پشان دا روح دے نلدینا لعلی حکیم زمن پا دربار کیم دا دلوی صفت کتاب دے تو کتابونو کی دلوی صفت دلوی صفت کتاب اور قرآن دے نور ربتنا سورت شورا کے ددریو شبہات و جواب ہو چت آوازی دیر کتابنا ستا خلاف شتر اور منگ تس عبارتنا استاد مسئلے خلاف رسی اور موجود دی دائے جوابون اوشلا دل تکی دا پاتی اعتراضات و جوابون دی یو مرکزی جواب دے مرکزی سوال او داغی جواب چمنگا دا مخلوق تا چمنگ را مدد شویو دل پارنا چی دا زم اولیاء کارسازان دی منگے کارساز نگنو منگا خود دل پارے را مدد کو چی منگ لبا شفاعت کی دا زم سفارشان دی دل تشپگ اتیا آیت کے بدیاغی جواب اسی ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعتا تاسو جی چاہتا سفارشان وے بغیر اذن دا اللہ نغی شفاعت دا چانی شی کولے او کہ شفاعت با کئی نابا دا اذن نرستو کئی اور اذن دا اللہ پا حق دا موحدینو بئی ندا عام خلقو چاہ چا ایمانی بھائی پا حق لب اجازتی تاز کو شرک مبتلا ہے تاز پار شفاعتم نشتے دا مرکزی شبہ حضرت بھائی او دیاغی جواب دے سرا دو شبے نوری دی یو دا کہ چر زمن عقیدہ دا خدا خواخا نوے نمنگ بے ورتنو پری خودی خدا با دا خدا خواخا دا سی کنا دیاغی جواب دے آیت نمبر 20 کی چھ معلوم بذالک من علم انہم اللہ یخرسون علم نشتہ سے اٹکلیان دی درے مشبہ یرد منگ دا عقیدہ شدکنا دا عقیدہ زمانگ دا مشران و عقیدہ دا قدی زمانگ مشران تیر شوی دی اور تمنگ لاتے والی منع کئے ندلتا دیاغی جواب دے آیت نمبر 26 نا چھ دا دین دے دا دنیا کار نہ دے او زم دا مشران منم کنا خو مشران دا دین سوک دی اغستا نا مشران دا دین ابراہیم علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام دے انبیاء علیہ السلام دی براست چھ دا مشران پا دین روان شو ابراہیم علیہ السلام سویلو موسیٰ علیہ السلام سویلو عیسیٰ علیہ السلام سویلو رازے دا مشر پسیزو دادری شبہات او دیاغی جوابات اور پاخر وقت کے بیا خلاصیم نوے خدا دے چھ درے باب بانے منقسم دے دا سورتو نمگا طول درے بابو نو پورے لکا تقسیم ہو اولنے باب 35 نمبر آیت پورے پدے کے ترغیب الی کتاب اللہ تعالی اولا بیا دلائل عقلیہ ثانیا بیا دو شبہات دے اعتراضات جوابنا ثالثا بیا تخویف اور زجر منکرین تو بشارت مؤمنین تا رابعا بیا اور پسی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا دین دویم باب شروع کی گی تر 67 وش پہ تم آیت پورے وهم لا یشعرون پورے دویم باب زجر پا مورزین دا قرآن زجر پا مورزین دا قرآن ترغیب الی القرآن ترغیب الی القرآن بیاور پسی دلیل نقلی موسیٰ علیہ السلام نا دلیل نقلی عیسیٰ علیہ السلام نا اور سو سوالات اور دیاغی جوابات دریم باب الاخلاء یوم اذن دیزن آخر پورے دریم باب اور پدی کے وش دغا وش پہ تم ناخرہ پورے بدری کے بس درے مسلی دی بشارت لپار دا مؤمنانو تخویف اخروی لپار دا منکرینو مرکزی شبہ و داغی جواب داد شیخ خبر مرکزی شبہ و داغی جواب ٹھیک شوا درے مولانا اس صورت توقی دا حامیم والکتاب المبین دیتو ترغیب الی کتاب اللہ تعالی والکتاب المبین شاہد کتاب دا کتاب المبین واضح بیان کہ ان کے انا جعلناہ قرآننا ربیا بے شک منگا نامدار کرے دے دا کتاب قرآن عربیا قرآن پر لغت واضح کی لعلکم تعقلون دا لعلکم مان دلام کے دے لعلکم تعقلون دل پارچتا سو زان پو کیپ مانی دا قرآن باندھے دلتا دا تعقلون چلے دا تفسیر مدارک لکھی لکھے تفہمو مانی ہے دل پارچتا سو زان پو کیپ مانی دا قرآن باندھے دا مانا بنا کے چاقل واخلے عقل بچر تن اخلی بازار کے کیا عقل ملائے دے دی مولیان و کم از کم عقل اگست و زامن لبے اور کڑو کوشش کنا دی نوابان و عقل اگست و زامن لبے اور کڑو اپ دنیا کے بسوک لے ونے نو کنا پپی سو بخل کو عقل اگستا خطا کلون نہ مانس دا عقل نہ کار واخلے عقل وا نخلے عقل نہ کار واخلے اور عقل نہ کار شیشے دے لیکن تفہمو معنی ہے چھ زان پوکے پو معنیو دا قرآن باندے چھ دا قرآن تا تسوئی ما دا جالنا ہو مانو کر نامدارے یو مرگری دیر پا تاجب ہو قتل چھر دا جال پا معنی دا نامداری سنگا اکڑا دی مولا تو جاگی جواب خبر تغوک کے دا معتزلوی چھ دا قرآن چھ دے دا حادث مخلوق دے دا معتزلہ و نظریہ دا چھ قرآن حادث مخلوق دے زکا چھ جعلنا ہو دا قرآن صفت شا مخصوص شا قرآن مجعول شا جم ویم ازب عینم ویم حلقی جب سرا وہ پتہ ہی شے کہ تس سنگے لکھی کہ وہ قرآن کی میں تلاوت کو دلتا دا مرگری را کال کے دا طالبان دا المارون قرآن والی کنا اور سبق پکی ہوئی خود طالب کاری اسی دا قلم آغستل و اسی سے لکل لکھو پخپل کافے کیوکا یا پخپل کتاب قرآن کیوکا دے چھے دے چاول ملاب سنائے کہ بولی کن بیا بپری زیبت ہے حالکہ دے بل پا کتاب کی لکل و صفے دا ناغا دل تے لکلو جالنا ہو اللہ وچھ مو دا قرآن مجہول گرزو لے دے مجہول پا دے مجہولی ہو لکا یو جم دے بوجھے کا نا نور پسے عین دے ناغی ہاو لکھلا نو مجعول وے مخام مجہول نوے ما اس دا جالناو صفت تا قرآن سے نا قرآن مجعول سا عین سرا و جم سرا ایک گرزول شے اور مجعول نی مگر مخلوقی نا قرآن مخلوق حادث دے قدیم ندے صفت باری تعالی ندے چاوی معتزلہ ہوئے او گورا منگ پا معتزلہ و رتنا کو کنا خباز دادن ایک بغض آمن اگر بلتے کہ اس نئے امنا دادن ایک بغض آمن چلی رضی اسی دا جماعت پسی لگی دلی دی اصل دا جماعت ترقی دوی پستر کو کی غمی گی دوی برداشت کو لینیشی چی دا جماعت دمرا بے پیسو جماعت تے بے دریدوان جماعت تے بے دا فوٹوان جماعت تے بے دا ویڈیو جماعت تے دا سنگا پا دنیا کی خور شا نا دیل پارا کلو معتزلہ دی کلو خوارج دی کلو سوئی او من کو بدستور پا معتزلہ رات کیو را روانیو کنا او دا چرتو نو چھے دے شاعت نور مولیان بلشان لے دے بلشان سکو دے شاعت نو کرے نا اپا دے دا فخر کو اودیم دی شاعت را سکا گنی دی خوشی کہنا خبار حال زد شاعت سفیر ما منگ پا معتزلہ و رد کو خدا خلق دیتا سپتا چا معتزلہ وی مستا صرف نمی آغاز کرے داو جتا ما سر راشی چرتا ازو ازگاری ما انزوی اتا تا خبر کم که تمانا تا بوسو نا کہن خیر بہر حال معتزلہ و مسلک دے چا قرآن مخلوق حادث دے آل سنت والجماعت مسلک دے چا قرآن دا اللہ صفت دے دا اللہ کلام دے او دا حادث نرے مخلوق نرے دا دا خلی صفت دے او پشان دا باقی و صفات دا رب العزت دا غیر حادث اور غیر مخلوق دے امان مخیوی لکے سو قرآن تا مخلوق ہوئی نا کافر دے اطل سے دا قرآن کے دا انسان ذکر دیا گئی تے مخلوق ویل دی شپک پنزو سے دا قرآن ذکر دیا دی تے مخلوق نہیں دی گئی اس دل تک جالنا ہو رہا گئی منگ دیا گئی جواب کو چہ دل تا دا جال پخپل معنی سر ملے لکا منگا آغزے کتاب سے خبر کرے گا چھے ایر دینی صورت مائدہ کے یاد دا سورت مائدہ اللہ ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبہ چھ جال پا سو مانوس رازی تفسیر قرطبی دلتا گڑی مانی کی خودت دو اخلما یو داد چھ دا جال نہ ہو قرطبی مانی کی سم میں نہ ہو سم میں نہ ہو قرآنن بینا جالنا ہو قرآنن سم مینا قرآن منگ نم اخدید دی کتاب قرآن نما دا قرآن دا کتاب میں مسما کے پا قرآن سرا اے ما دے نامدار کرے دے پا قرآن سرا قرطبی سم مینا ہو چی معتزلو تا دا موقع ملاو نشی چی دے مجعول مخلوق دے نا جال پا مانے دا تصویر سرا دے اور اس تو انشاءاللہ مسئلہ را روان دا وجعلو له من عباده جزءا دا خدای مخلوق چه فرشتی دی نو جعلو ایسا موہو بنات اللہ فرشتو تے نم دا بنات کے خدا نو تصمیر پا جعل پا ماندے تصمیر آزی نو جعلنا ہو قرآن سمینا ہو قرآن دا من مسمع کرے دے قرآن دا کتاب میں مسمع کرے دے پا اسم دا قرآن سرا نو مجعول ندے مسمع ماندہ یا جال ستو یا لکم علی سیبا یو شے دبل پا خواہ کی اخودل جال ستو یو شے دبل خواہ کی اخودل دل تا دا جال پا ماند اخودو دے او دل اگ اخودل مناسب ماند قرآن با کتابت کو مانا انا جعلنا قرآنا کتبنا فی اللوح قرآنا دا جال پا ماند کتابت بشی انا جعلنا قرآنا کتبنا فی اللوح قرآنا عربیہ منگا پا لوح محفوظ کی دیدی نم منگ لکلے دے قرآنا عربیہ لکا دا کتابون نمونے تورات تے انجیل دے زبور دے دا قرآن خود ارشے نمونے لی لکا شیخ القرآن پا خبال کتاب کے 75 لکلے دی ارشے نمونے لی یو دا نمونے قرآنا عربیہ دے چالنا ہو کتب نہ ہو فی اللہ قرآن عربیہ وَإِنَّهُ او بے شک دا قرآن چرے فی ام الکتاب پہ لوح محفوظ کے اصل دا کتاب کے لوح محفوظ کے لدینا پہ دربار زمنگا لعلی حکیم خامخا خاوند لوی مرتبے دے علی حکیم معنی میں سوکڑا خاوند لوی مرتبے دے مدارک لکی فی اعلی طبقات البلاغت فی اعلی طبقات البلاغت قرآن دا لوح محفوظ پا دفتر کے دا بلاغت اعلی طبقوں کے محفوظ پر ہوتے اللہ لیکن لوح محفوظ کے عرص محفوظ دی جکم زکی اعلی طبقوں ذکر دے جاگی اعلی طبقوں کے پور تو نپور تہاگا دے لیکن اس طرح کو طبقہ نہیں کہنا اور تازہ قیمتی کتابی نو دیر قیمتی کتاب چی نارا شش محل کی اور پاگی وانے شیشہ بند دی اور آگے محفوظ دے کی یا پا بکسا کے پروتی عام کتابی چرتا دے کی خودا نو کی خودا فی اعلی طبقات البلاغ تے قرآن پا لوح محفوظ کی دا بلاغت پا طبقاتو کی لوی طبقہ کے پروت تے اللہ پوش گئی روح المعنیم ذکر کی انہو فی ام الکتاب لدینا لعلیون علی دا علون دے اے لرفیع شان بین الکتب لإعجاز ہی رفیع شان بین الکتب لإعجاز ہی دا قرآن چرے لالیون دیر لوی مرتبی کتاب دے پہ کتابنوں کی لوجد اعجاز دے دینا او پہ کتابنوں کی حکیمن اے حکیم پہ وصف حکیم مشہور دے لوجد کثرت حکمت ند دینا ذو حکمت بالغا آفا نظر وہ زجر پہ مشرقینو آفا نظر بان کو مذکرا آیا وا بڑو منتتا سنا بیان دا قرآن صفحن مفول مطلق کا صفحن پہ آراول سرا ان کنتم قوم مصرفین ان تعلیلیا دیو جنا چیتا سیو قوم اسراف کو ان کی بلا ترجمہ دادا چدا صفحن مفول لہوشی افا نظر بوان کم الذکرہ ایوا بڑو مند تا سنا بیان دا قرآن صفحن لوجد اعراض تا سنا چیئے تاسو یا قوم اسراف کو ان کی حاصل بانے پوشوئے تاسو مشرکان کافر دا قرآن تا غارا نیگ دے اور اعراض دا قرآن نہ کوئے ما استاسو دا اعراض پوجی مند دا قرآن بیان بس کو نا منگ با قرآن بیانو کی معنی نفبی ہاں او کی نئی نقبل کار کا لیکن اس طب جماعت کے درس شروع کا چلائے لیکن خلق ورطا نکینی نو ندی کینی تب دانو چو خو خلق نکینی نو زد درس نکو ما لیکن خلق نکینی نو ندی کینی تب درس کے یوازی با ناس نو آخر با چالت ترس راشی دا مولی سے یوازی لگا دے یر تخو ورطا کینا کنا زخو دکان لزم پٹی لزم تخو ازگار پر لکینا ورطا نو بھائی بل بھائی الکا کے ناستہ یار دیکھ کتاب کے خوان ڈیر ہو تم راجم مرا کے نا یہ دو بخوشی کا نا بیا بدا سے یو یو مرگر راولی استا مرگری بگنشی خدا بچر نہ ہوئے چسو کینی نہ نظر بس کو ماں افنز ربان کو ذکر صفن لگا ترجمی دے گانا وکم ارسلنا من نبیین اور دیر جات ملے گلو دم بھی آؤنا فلا ولین پرم بنو کے او نہ رات دویتا نو راغل دویتا پیغمبر الا کانو مگر ادا خلق بھی پا پیغمبر یستازونا تو قبائے کولے اللہ فالکنا تخریف دنیوی فسلاکر منگا اشد منہم اگر دیر کلک جدی خلقنا بدشن پیتے بعد لا سچولو ومغام صلح ولین او تیرشیوی دیتا استا بیان دڑوں بنو دلتا مسل بمانے بیان او تیر شوی دے بیان شوی دے تاستا بیان دڑوں بنو او گورا مخ کی خلق و دنبیاو تکذیب چکرو تو داگی انجام سنگا گرزے دلو دلائل عقلیان او کہتا تا پوسو کی دوینا چو چا پیدا کری اسمان نظم کی نبوی دوی خاص یو اللہ پیدا کری دی دا سی اللہ چی غالب دے پرسبان پوا اللذی دا تنویر دے پا دلیل عقلی مذکور باندے اللذی آزات جال لکم الارض مادا چگر دولتا لپارد از مکام ماہدن خورا بچھاونا و جال لکم فی آسبولن اجول کردی لپارستاسو دیز مکا سبولن لارے جال لکم تا تدون دیل پارا چتاسو ہدایت حاصل کئے سیدھی ہدایت حاصل کئے یا خود لار حاصل کے چرت منزل تو رسے خو خیستہ منزل خوستا جنت تے نمانو کا دال لکم تا تدون دل پارا چھ ہدایت حاصل کے خو فکر دا توحید سرا چغستا مقصود دے تا تدون بتفکر الی توحید چھ لار حاصل کے لار حاصل کے پس سوچ کولو سرا تر توحید پوری زکا حصول دا توحید دا انسان مقصود دے